schive nieba ab affectu ad adversa sua. De sensus a sensus que qui coniungebat como medias amores et casus. En sciom nem memoriam relinquere licit protagonista possibilium detronizatus. Vel in lapsu, vel in gloria contentus, Satanas redemptus et Deus condemnatus. In omnibus et in me diversificatus, puer qui ludum sum incepit. Iugum quod propter te abdicavi, alfa lucis omega timoris. Non vidi, non audivi, sensi dolorem angustissimum et solitarium, et gaudium sublimissimum et amantem. Sic intellexi omne pati edene. Pos paucos dies, de sensu librorum meorum quesivi, narrativis humiliationum et triumphorum meorum, et vox Dei in mente mea resonavit, dum homines eorumque credo iudico, cineres edificati tolle, et intoletanis fornacibus confla, ut sciant nos existere. Linguam Tamil reliqui, et linguam Hispanicam recuperavi, quae toleti verba maiorum meorum fuit. Ex in Deibis scribo, de caelo acerbo, propter cathedralem quae vias meas stratas designat.